سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور دوستان شنوندهی که به طور مستقیم در شهر آهوس از دانمارک به رادیو البرز گوش میکنم و همچنین عرض سلام و ادب داریم حضور دوستان شنوندهی که از طریق وبسایت iraninfo.deco و همچنین از طریق فیسبوک برنامه رادیو البرز رو دنبال میکنن. برنامه امروز شنبه سوم مهر ماه 1389 خورشیدی برابر با 25 سپتامبر 2010 میلادی با همراهی همه شما عزیزان آغاز میکنیم و تا ساعت 12:30 دقیقه با ما همراه باشید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای ایرانیان ساکن شهر آهوس و اطراف آن برنامه متنوع پخش میکنند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، داده‌هایی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است.

توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی اختصاصی با تلویزیون فارسی سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی را در مورد حملات 11 سپتامبر را به شدت محکوم کرد. محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل از احتمال دست داشتن بخشهایی از دولت آمریکا در حادثه 11 سپتامبر سخن گفته بود. اتحادیه اروپا سخنان محمود احمدی نژاد در سازمان ملل را به شدت محکوم کرد. آمریکا درباره ویروس کامپیوتری که در ایران پخش شده است تحقیق می‌کند. باراک اوباما خواستار آزادی دو وبلاگ نویس زندانی در جمهوری آذربایجان شد. در پی بحران در مذاکرات صلح خاورمیانه، وزیر امور خارجه آمریکا با محمود عباس رهبر فلسطینیان دیدار کرد. دو سازمان فلسطینی حماس و فتح مذاکرات برای مصالحه را آغاز کردند. عفو بین الملل از ایران خواست حکم زندان امادالدین باقی را لغو کند. مجمع عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی کشورهای عرب درباره اسرائیل را رد کرد. هفته گذشته 4 نفر، 1 نفر در کرمان و 3 نفر در اصفهان اعدام شدند. سازمان‌های حامی خبرنگاران از امکان صدور اعدام برای حسین درخشان ابراز نگرانی کردند. بزرگترین شرکت آلمانی تولیدی فولاد اعلام کرد که قرارداد جدیدی را با ایران امضا نخواهد کرد. روز پنجشنبه گذشته به علت انفجار بمب و کشته شدن بیش از 12 نفر در مهاباد در استان آذربایجان غربی اعضای عمومی اعلام شد. دکتر عبدالرضا سودبخش استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و همچنین دکتر غلامرضا سرابی پزشک متخصص قلب مورد سوء قصد قرار گرفتند و جان باختند. اما در ادامه برنامه امروز علاوه بر خبرهای ایران و دیگر کشورها، گفتار پزشکی دکتر منصور، ضرب المثل‌های ایرانی، تاریخ پنهان زنان ایران، انتخابات پارلمانی سوئد و گفتگوی ویژه بی بی سی فارسی با باراک اوباما در مورد ایران برای شما پخش خواهیم کرد. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. دوستان رادیو البرز در سراسر جهان، درود بر شمایی که عشق در قلبتون آشیانه دارد و این آشیانه حاصل یک عمر تلاش کوشش شماست که تونستید حداقل به خاطر خودتون روزگار بهتری داشته باشید. در ایران زنگ مدرسه ها به صدا درآمد. 13 میلیون از بچه های ایران به مدرسه رفتند. 61 تا 63 درصد از جمعیت ایران را جوانان تشکیل می دهند. جوانترین کشور دنیا. برای اطلاع خدمتون عرض کنم 61 تا 63 درصد از جمعیت دانمارک را پیران تشکیل می دهند. برای همه این جوانان سرزمینمون آرزوی موفقیت و پیروزی و زندگی بهتری را داریم. میبینیم که با همه مشکلاتی که داشتیم و داریم، بچه های ما هنوز به مدرسه میروند و در کنار بچه های جهان در سازندگی جهان فردا شرکت میکنند. نسل جوانی که آینده را در دست خواهند گرفت. با همه آنچه در اطراف ما میگذرد، دوران سختی را میگذرونیم، اما این دوران نباید ما را از مسئولیت‌های زندگی دور نگه دارد. به عنوان همسر، پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر باید مسئولیت پذیر باشیم و به خودمون آرامش کوتاه در این جهان ناامن بدیم. فکر نکنیم که ما راحتیم، بقیه به من چه. این روش یک روش حیوانی است. خوردن، خوابیدن، ارضا شدن کار حیوانات است. انسان‌ها کارهای بیشتری دارند و دنیایی به نام ناشناخته‌ها دارند که در آن مهر و محبت، فداکاری، تلاش و کوشش، از خود گذشتن، مواظب بودن وجود دارد. نیکوکاری، حمایت، احترام، ادب از خصوصیات بشری است. حالا تو ببخشید، شما چه می‌کنید؟ چند سال دیگر باید صبر کنی که برگردی و تلاش خود را آغاز کنی؟ زندگی کردن در هر کشوری به این نیست که شما دست به دست بگذارید با امیدی نه تلاشی باشد و نه کوششی. اگر یک هدف شما و تز شما باشد، هدف میخواهم این کاره شوم. تز فکر نمی کنم در کدام کشور یا در کدام مرز زندگی میکنم. هر جا که باشم جهان از آن من است و خود را مدیون کسانی می‌دانم که از وجود آنهاست که جهان می‌چرخد. این تعداد اندک در جهان هستند، امکاناتی فراهم می‌کنند تا بقیه هم باشند. هیچ مانعی نباید هدف و تز شما را ایست بدهد یا آن را لنگان لنگان کند. افسوس آنچه باید بود نیست، افسوس آنچه را که نداریم نخوریم، اما نابودی هم نباید باشد. یکی از این انسان‌هایی که وجودش، زادگاهش مرز جغرافیایی ندارد، فروید است. فروید روانشناس معروفی که جهان را با هدف و تز خود بازگشایی کرد. قرن‌ها اگر بگذرد و شما هر باری نوشته‌های او را دوباره بخوانید، به یک حقیقت و یک راز جدید پی می‌برید. او خود به چشمش ناظر جنگ جهانی بود. او میگوید آنچه مردم در زندگی عادی برایشان ممنوعه، در جنگ راحت آن را انجام میدهند، میکشند تا خود باشند. در این روزایی که نامش صلح گذاشته شده است، ببینیم نیت و پست و کثیف انسانها چطوری میتواند با این عقب‌موندگی فکری به خاطر دین، زبان، عقاید دیگر جنایت نکند. آیا در نهاد همه ما خوی درندگی وجود دارد؟ آیا ما خود را لااقل می‌خواهیم از این جهانی که می‌دونیم می‌خواهیم آرامش به ارمغان بیاوریم؟ آیا می‌خواهیم این روح آرام رو از خود، خانواده، همسایه، اجتماع و جهان نگیریم؟ هر جنگی 300 سال شاید بیشتر باعث عقب نگه داشتن انسان‌ها و جامعه می‌شود. بیماری‌های روحی و روانی رواج می‌دهد، فقر را گسترش می‌دهد. وقتی فرزند ما که عزیزترین موجود ماست در این عقب موندگی ها قربانی شود، دیگر چه دلبستگی برای ما باقی می ماند؟ به جنگ این پدیده وحشتناک بیاندیشیم که آنچه در زمان آرامش در حفظش هستیم، خیلی راحت در زمان جنگ با دستهایمان آن را به نابودی میکشانیم. جنگ یک پدیده ضد بشری است که ما را به بربریت میبرد، رهبرانی بیشرم و بی‌حیا را ارضا میکند، جان هزاران انسانی را میگیرند که نمیدانند اصلا چرا دارن میجنگند، آنهایی که قادر به کشتن یه مورچه نیستند. فروید و نظر او در جنگ را به خاطر بسپارید. به دنیای کوتاهی که در آن قدم گذاشتیم بیاندیشیم. به دنیای کوتاهی کوچکی که در آن هستیم بیاندیشیم. با مطالب دیگر در خدمتتون هستم. برای ورزش خودتون رو آماده کنید. در ضمن مطلبی که همیشه یادم میره خدمتتون بگم، البته چند سال قبل گفتم، دانسک فوسکرینگ، بیمه دانمارکی که خیلی خوبه که شما همه عزیزان عضو اون باشید تا از خدمات درمانی اون و خدمات دیگر اون استفاده کنید. این فوسکرینگ قبل از 60 سالگی است. بهتره که در جوانی عضو این بیمه درمانی باشیم. بیاییم به آرامش روح و روان بعد از جنگی که رخ میدهد بیاندیشیم. آرزو نکنیم که هرگز در سرزمینمون جنگ باشد. تلاش کنیم که در هر نقطه از جهانی که زندگی میکنیم مسئولیت خود را به بشریت از یاد نبریم، که جهان سرای من است و چیزی از مسئولیت ما کم نمی کند. این سرا را امن آرام نگه داریم. با ما باشید. دوستتون داریم بیشتر از دیروز و فردا هم بیشتر از امروز. من آمده ام عشق فریاد کنم. نیازی داری که حتما مرز و خط قرمزی بکشند و تو را در آن خط قرمز ایست بدهند. جهان سراسر یکیست، تنها در مرزهای جغرافیایی خط می کشند. به خاطر همان خط است که جنگ می کنی، انسان دیگر را می کشی و جنایتهای دیگر می کنی. چه بازی احمقانه ای را پیش گرفتی و تنها زمان کنی با این اندیشه زندگی کنی که انسانها را مثل خودت بدانی. چه نیازی به خط قرمز داری؟ چه نیازی به مرزهای جغرافیایی داری که هر وقت که بخواهیم بتوانیم در نقطه از این جهان باید زندگی کنیم. این جهان مال همه ماست. هر وقت که بخواهیم بتوانیم در هر نقطه ای از این جهان زندگی می کنیم. ورزش به ما امکان می‌دهد که به وجود خودمون پی ببریم و این وجود در جهت زندگی بهتری رو بگشاییم. ورزش فقط به تو حرکت نمی‌دهد، جهان را می‌بینی با دید درست. همه کسانی که در اطراف تو هستند به درست اندیشیدن تو پی می‌برند. از سر شروع کنید. سر رو به عقب، جلو، چپ، راست ببرید. آرام آرام شروع کنید. بعد شونه ها رو با سر همراه کنید. حالا این دست ها، این عضوی که پیش از همه اعضای بدن از آن استفاده می کنید. در چه جهتی این به اراده تو دارد که این دست ها برای سازندگی باشد یا برای نابودی؟ حالا با کمر و باسن بعد پاها شروع میکنیم. تمام اعضای بدن خود رو حرکت میدیم. دوباره این حرکت رو برگشت میدیم. مطمئن باشید هیچ کس در تعقیب شما نیست برای اندیشیدن خوب. زیگموند فروید در ششم ماه 1856 در شهر فرایبورگ متولد شد. بعد از تحصیلات مقدماتی در سن 29 سالگی دکترای خود را در رشته پزشکی دریافت داشت و به سمت متخصص اعصاب شروع به کار کرد. فروید بنیانگذار مکتب پسیکانالیز و شیوه او به فرویدیسم مشهور گشته است. همزمان با زندگی و زمانش تعلیمات او از قاره اروپا گذشته و جهانی شد. او با تلاش‌های مدام خود جریان کلاسیک نادرست روانشناسی را از مسیر نادرست خود منحرف نمود و آن را استقلال بخشید. شیوه پسیکانالیز قلمروی تحقیقات و پژوهش‌هایش به زودی در اثر مجاهدات، کوشش‌های روزافزون و ثمر بخش همگامان شاگردان فروید بسی گسترده و وسیع شد. نتیجه این علم نوبنیاد در بر گرفتنش پدیده‌ها و مسائلی چون هنر، ادبیات، رشته‌های وسیع جامعه شناسی، بازگویی، تفسیر خواب رویا، کاوش در مسائل حل و تحلیل مفاهیم ماورای طبیعی، کاوش در افسانه‌های کهن و اساطیر و رابطه مستقیم آن با پندارهای گروهی. تفسیر و اعمال سحوی و ناخودآگاه را از یک رشته محدود بر مبنای مفاهیم کلاسیک خارج ساخت. به همین جدید پسیکانالیز به زودی مرزها را در هم شکسته و بزرگترین دانشگاه‌های 5 قاره جهان چیره گشت. فروید در طی نیم قرن مبارزه و پژوهش در مسائل مختلف روانی آنچنان نهضتی در روانشناسی به وجود آورد که همواره تاریخ او را به بزرگی و تحسین یاد خواهد کرد. آثار او وسیع، متنوع و اغلب با زبانی ساده و بی پیرایه نگارش یافته است. از جمله آثار ارزنده او میتوان تعبیر رویا، آینده یک پندار، آشوب تمدن، 3 رساله درباره تئوری میل جنسی، روانشناسی توده و تحلیل من، توتم و تابو، بسیاری دیگر را میتوان نام برد که از لحاظ تنوع و سبک نگارش مبتنی بودن بر پایه‌های تجربی و استدلالی مجموعی بی‌نظیر است. در سال 1938 که اتریش مورد حمله نازی‌ها قرار گرفت، فروید با تلاش زیادی توانست با دخترش به انگلستان پناهنده شود. در انگلستان استقبال پرشوری از او به عمل آمد و انجمن سلطنتی او را به عضویت پذیرفت. در سپتامبر 1939 فروید بر اثر عوارض قلبی در حالی که سرگرم تحلیل حالات هیتلر از راز روانکاوی بود درگذشت. مطلبی که امروز برایتون انتخاب کردم از کتاب اصول روانکاوی فروید و مکتب اوست. پس از مدت زمانی که نایاب بود در دسترس قرار نداشت و با بخشی از این کتاب. فروید میگوید پس از اندک مدتی فهمیدم از آن گروهی منصوب میشوم که به قول هبل مزاحم خواب جهان میشوند. هبل در مرحله جانپنداری که عناصر و مظاهر طبیعی مقدس شمرده می شود و به صورت خدای جلوه می نماید، خدای آسمان، خدای ما و خدای دریا. ولی فروید از این گونه وضع خود را توجیه می کند، به راستی که اشخاصی بوده که خواب دنیا را پریشان نموده است. آنهایی که از خواب بیدار شده بودند، آنهایی که هنوز مایل به خواب خرگوشی بودند، آنهایی که در گید و دار قفلت از خواب دیگران سود می جستند، به این مزاحم روی ترش نمودند، تغییرش کردند و با مخالفانش هم داستان شدند. چون در یک اقلیت مذهبی بود، ناخردمندانه به طور کلی عقایدش را قابل بحث نشمردن. لیکن آخر چه شد؟ فروید پیروز شد. انسان در تکابو هستی چون سیلی خروشان همراه با این تکابو سوی کمال می رود. لیکن در گروه های مردمی ما بین اجتماعات بشری هستند کسانی که می خواهند مانع پیشرفتی و تحول بشری گردند. عده‌ای از ثبات پرستان، خامپنداران به وسایل مختلف از راه‌های گوناگون سد تحولات اجتماعی می‌گردند. اینان در راه انجام مقاصد اهریمنی خود از هیچ قتل و جنایتی روگردان نیستند. گاه در پناه مذهب دست به کشتارهای فجیح آدمیان می‌برند، هنگامی بر مبنای رسم و رسوم قومی بی دلیل نسلی را نابود می‌کنند. اما با تمام این احوال در مقابل قوانین طبیعی و اصل غیر قابل تردید تکامل، جمله قوا و دست آویزشان اندک ارزشی ندارد و قانون تکامل و تحول در پناه نیروهای طبیعی برق آسا به جلو می رود و ثبات پرستان خداوندان زور ممکن است در پناه قدرت‌های ناپایدار خود افرادی را که دایه جز دانش ندارند از میان بردارند. لیک فکر و اندیشه این افراد در طی قرون همچنان شعله‌های تابناک منعکس شده و میلیون‌ها نفر از آن نور می‌گیرند و در پناه آن رشد نموده و راه‌های صعب و ناهموار را هموار و قابل عبور می‌سازند. سقراط، گالیله، مزدک، کپرنینگ، داروین و لنین در ردیف افراد جاودانی هستند که ثمره مبارزات و روش دانش و فروغ بینشانها تا ابد جاودان خواهد ماند. اینان در تاریکی‌های جهل و قرون سیاه میانه و بعد از آن سرسختانه کوشیدند، مبارزه کردند و بالاخره فکر و اندیشهشان پیروز گشت. در عصر ما هم کارل مارکس و انیشتن، فروید همون کاری را نمودند که فرزانگان پیشین در زمان قبلی نموده بودند. ایشان طراحان جهان نوعند، جهانی که جهان را از خواب باز داشتند و وصول به تکاملی را به مدد و نبوغ و دانش خیش سری نمودند. به یقین میتوان مدعی شد که پسی کانالیز چون داروینیسم و مارکسیسم از جمله دانش‌هایی است که بشریت را به سرعت حیرت‌انگیزی به پیش رانده است. فروید این طرح جهان نو با شیوه خردمندانه خیش بر مکتب‌های بزرگ اسمی افزود. فرویدیسم حاصل تلاش‌ها و تکاپوهای بارور او محسوب می‌شود. تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخته، جهانی که تو اون طول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره، نه بمب افکن، نه خمپاره، دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن، همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن. جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود، بدون ظلم خودکامه، بدون وحشت و تابوت، جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لب و لب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادی. اگه حتی تکبر کردنش جرمه، اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه، تکبر کن جهانی رو که توش زندانی افسانه، تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بر، کسی آقای عالم نیست برابر با همان مردم، دیگه سهم هر انسانه تن هر دونه گندم، بدون مرز و محدوده وطن یعنی همه دنیا، تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویا. ملاحظات فروید راجع به جنگ به طور کلی تمدن و فرهنگ و وضع افراد، مناسبات آنها با دولت‌ها در سه جلد کتاب که هر سه از نوشته‌های سال‌های آخر زندگی اوست مورد بحث قرار گرفته است. یک، کتاب من و او در سال 1923. دو، آینده یک پندار در سال 1927. سه، ناراحتی های تمدن در 1934 و مقالاتی بسیاری راجع به جنگ در 1915 و نامه او به آلبرت انیشتین که جنگ چیست، افکار و فریضه های وسیع او را میتوان ملاحظه نمود. جنگ 1914 تا 1918 و نتایج وحشیانه و تأثیر انگیز آن باعث شد که فروید با مطالعه بر روی این پدیده خشن و فجی تحقیقاتی به عمل آورد. حاصل این تحقیقات و مشاهدات عینی گفته او را تایید نمود و بسیاری به واسطه این نحو گفته او را متهم به بدبینی نمودند. فروید گفته بود مردم اکثر از روی صمیمیت متمدن نیستند، بلکه تظاهر به تمدن می کنند. مشاهده عینی ما از جنگ موجب نشان دادن حقیقتی شد که به آن اندازه حدس و گمان آن را نمی بردیم و آن این است که بشرها پیش از آن که ما گمان می بردیم غیر متمدن بوده و دچار انحراف گشتند. به راستی که اعمال وحشیانه و هراس‌آور جنگ آنقدر با وضع تمدن قوانین موضع بشریت تضاد داشت که موجب اندوه ناامیدی عمیقی برای ما فراهم آورد. البته منظور گردانندگان حکومت ها می باشند که نماینده تمدن محسوب می شوند. دولت و نمایندگان تمدن با ایجاد جنگ به اجتماع، به فرهنگ خیانت می ورزند و هیچ حادثه‌ای چون این جنگ وحشیانه نتایج این خیانت را قادر نبود به ما نشان بدهد. جنگی که بیرحمانه ترین، فجیع ترین حادثه تاریخی محسوب خواهد شد. این حادثه چگونگی نهاد پلید و وحشی انسان را نمودار ساخت. به فجایع و اندوه و کشتارهای هولناک حاصل از این جنگ ها بیاندیشید. آیا موجب بروز این واقعه هولانگیز تنها عده معدود از رهبران بیشرم و جاه طلب بودند؟ آیا چنین عده انگشت شمار قادر بودند بدون همکاری میلیون ها فرد از افراد بشر موجب این حادثه شوم شوند؟ اما بالاخره به هر نحوی که باشد دولت ها در به وجود آوردن جنگ سهم بیشتری دارند. در تشکیلات و سازمان های اجتماعی و حکومت و دولت ها به موجب قوانینی از هر نوع شرارت و تجاوز جلوگیری می نمایند، اما نه بر این که به صورت کلی با ابزار غرایز شریرانه و تهاجم آمیز بشری مخالف باشند، بلکه این نیروهای مهاجم را بنابر دستاویزهایی به سوی اجتماعات دیگری سوق می دهند. بر این اصل باید با هر گونه حکومت استبدادی ستمگر مبارزه کرد، مبارزه که در طی قرون متمادی هنوز ادامه دارد و به نتیجه ثمر بخشی هم نرسیده است. فروید طی گفتاری در این معنا چنین توضیح می‌دهد: دولت و حکومت به هنگام جنگ آنچه را که در زمان صلح برای افراد ممنوع است مجاز می‌شمارند. بدین سان افراد با نهایت تنفر می‌توانند از آنچه در زمان صلح به شکل مبهمی احساس نمودند در هنگام جنگ بدان پی برده و بفهمند که اگر حکومت از شرارت و ظلم و تجاوز افراد جلوگیری می‌کند، نه به خاطر این است که نظرش مبارزه با ظلم و تجاوز است یا رعایت اخلاقی است، بلکه قصد دارد همون سانی که نمک و دخانیات را در انحصار خود دارد، ظلم و ستمگاری را نیز به خود منحصر کند. دولت ها در هر حکومتی در هنگام جنگ هر گونه وقاحت، ستمگری، بیشرمی را که موجب بی‌حرمتی به حیثیت و آبروی افراد می شود برای خود مجاز و آزاد می شمارند و در برابر دشمن نه بر این که به ظلم و ستم اقناع شوند، بلکه از هر نوع نیرنگ دروغ‌های بی‌شرمانه هم فروگذاری نمی کنند. دولت از هر نوع مواقع حد اکثر اطاعت و فرمانبری را به افراد تحمیل نموده و آنان را به فداکاری‌هایی وامی دارد، اما در مقابل این همه با آنان رفتاری ناشایسته پیش گرفته و با پنهان نمودن حقیقت و تفتیش و تحت نظر گرفتن عقاید و آرای آنها را به تحلیل می‌برد. در این مضیقه های فکری و ناراحتی های روحی اخبار دروغ پخش نموده افراد را تحریک به جنگ و تهاجم بر ملت دیگر می نماید. دولت عهدنامه و قراردادهایی که با سایر دولت ها دارد را بر اثر احساس قدرت طلبی و شهوت استیلا بر دیگران بدون واهمه و ترس نقض می کند. افراد را وامی دارد تا بر اثر احساس میهن پرستی این عمل او را تأیید و تصدیق نمایند. این وضع و رفتار دولت در مقابل تمدن و فرهنگ نه بران که موجب قوام و استحکام آنان گردد، بلکه باعث در هم ریختن پایه‌های حکومت و تمدن خواهد گشت. نتایج حاصل از این اعمال موجب پیدایش پدیده‌ای می شود که ترمیم آن سالهای متمادی وقت می خواهد. من جمله نبایستی از این امر دچار حیرت شوم که بستگی و پیوندی ما بین روابط دولت‌ها و روابط افراد در داخل هر کشوری موجود است، بدین این معنا که روابط تیره و مبهم ما بین دولت‌ها منعکس در پیوندهای خصوصی افراد می شود. چون برخلاف ادعاهای علمی و فلسفی و اخلاق، ما دارای ضمیر اخلاقی نمی باشیم که ما را در همه حال از این اعمال برکنار دارد. بر این اصل هرگاه دستگاه های سازمان اجتماعی مورد لطمه و عدم اعتدال گردند، بر اثر لطمه وارده جلوگیری از غرایز و تمایلات قهرآمیز افراد غیر ممکن گشته و مردم و دولت به قتل و غاملت و اعمال تجاوزگارانه دست میزنند. بر این اصل هرگاه دستگاه های سازمان اجتماعی مورد لطمه و عدم اعتدال قرار گیرند، بر اثر لطمه وارده جلوگیری از غرایز و تمایلات قهرآمیز افراد غیر ممکن گشته و مردم و دولت به قتل و غارت و اعمال تجاوزکارانه دست می‌زنند. در حالی که در مواقع عادی ارتکاب این اعمال برای مردم ممنوع و غیر ممکن می نمود. با این توضیحات و توجیهاتی که فروید می دهد، نباید این توهم حاصل آید بنابر اصل این کار ناپذیر وجود غرایز متجاوز و از بروز جنگ چاره نیست، بلکه معتقدات و معتقد است که تمدن با خشونت محدودیت وسیعی در مقابل غرایز خطر فطری بشر به وجود آورده است. در مقابل این غرایز فطری بشر به وجود آورده و راهی برای برتر ساختن این غرایز در مواقع بحرانی به جنبش آمده و موجب جنگ و انهدام تمدن می شوند. وظیفه تمدن و نمایندگان فرهنگ آن است که راه‌های اندیشیده و این غرایز را به شکلی صحیح ارضا نمایند تا موجبات جنگ را فراهم نیاورند. پس مشاهده می‌نماییم که فروید نسبت به تمدن خوشبین است، لیکن وضع فعلی آن را نمی‌پذیرد و با آن از در مبارزه در می‌آید. فروید در مقابل همشهری جهانی و نظریه عالی خود ابراز می نماید گفته های عمیق و سرشار از عواطف انسانی و اولین نظریه او چون یک فرضیه جنگی در جهان متمدن انعکاس دارد تا آهسته آهسته در جامعه به عمل درآید. مرزها را در هم شکسته، احساسات ناشی از وطن پرستی را در افراد منهدم نموده و تمامی مردم خود را همشهری و زمین را وطن همگانی و مشترک خود بدانند. فردی که نیازمندی‌های حیاتی موجب توقف او در منطقه از کره خاک نگردد، قادر است از مزیت‌ها، امتیازهای بسیاری از کشورهای متمدن با فرهنگ بهره بگیرد. با این روش او برای خود میهنی وسیع فراهم آورده و بدون ترس و هراس از بعضی مقررات از تمام زیبایی‌های طبیعی کشورها بهره می‌گیرد. وانگهی این میهن وسیع برای افراد گرد آمده ای از تمامی تجلیات ذوقی فکری بشری خواهد گشت. آثار هنری و ذوقی فکری که محصول قرنها تکابوی افراد مختلف بوده که هر کدام نمودار گونه فکر و پرداخته محیط طبیعی می باشد. او هنگام بازبینی از شیوه های مختلف هنری تحت انگیزش احساس تحسین انگیز خود نسبت به کلیه هممیهنانش و هممیهنانی که عنوان وسیع آن مفهوم می‌گردند، هر طرف جلوه هایی از آثار بشری مشاهده خواهد نمود. سوی نمودار قدرت بشری را دیده و جهتی جنبه های هنر و پدیده های پرلطف زندگی و جایی دست آویز ها و دست افراز های شناخته شده را به دست بشر را به خاطر تسلط و غالب آمدن او بر طبیعت می بیند. این همشهری جهانی در زادگاه وسیع خود از بین هنرمندان، متفکرین، شعرا، ملل‌های مختلف هر قسمت از تجربیات لذت‌های خود را مدیون آنها می‌پندارد و همگی را چون استادان زادگاه و وطن اولیه خود خواهد ستود و آثار آنان را با پدیده‌های آورده‌های هنرمندان محیط زیستی اولیه خود در یک پایه و مرتبه قرار خواهد داد، بدون اینکه هیچ کدام از آنها را به واسطه صحبت داشتن به زبان دیگر جز از زبان خود بیگانه بسپارد، بدون اینکه هیچ کدام از آنها را به واسطه صحبت دانستن به زبانی جز از زبان خود بیگانه بپندارد. Thank you. لباس سیاه به تن، ای وطن بد و غم داری به تن، ای وطن همه جا تا تشستم، وطن همه جا خونی کفن، روز و شب شده همش تهمت و مرگ، پدران چه گوچه ها در بدر، خواهران عشق خونی بر سر، مادران با عصا بر خاک پسر، وطن با کی رفتی به جنگ، کشتی هم وطن، هر لحظه دم به دم، شایدم خوابی هنوز، ای وطن با کی رفتی به جنگ، کشتی هم وطن، هر لحظه دم به دم، شایدم خوابی وطن، ای وطن. لباس سیاه به تن، ای وطن بد و غم داری به تن، ای وطن همه جا تا تشستم، وطن همه جا خونی کفن، روز و شب شده همش تهمت و مرگ، پدران تو کوچه ها در بدر، خواهران عشق خونی بر سر، مادران با عصا بر خاک پسر، وطن با کی رفتی به جنگ، کشتی هم وطن، هر لحظه دم به دم، شایدم خوابی هنوز، ای وطن با کی رفتی به جنگ، کشتی هم وطن، هر لحظه دم به دم، شایدم خوابی وطن، ای وطن. مرا اشکی همی ریزد بر این خاک، که می درد گلوله سینه پاک، به گشت جان انسانی چه ارزان، به هر آموزش خیمان صفا، به اسمت می کشند پیر و جوان را، خدا با تو آگاهی از این دوران زهاک، به جایت گشت هر سفاک خدایی. در این دنیای رحمت سینه ها چاک. شقایق شد سیه پوش، آزادی در خون. عجب دارم ز دنیایت در این بیغوله هلناک. ز هر سو ناله و گریه، به هر به جای معرفت دشنه، نشان حق دست دلاک. به آتش گشته هر عشق و ترانه، ندا پوسیده در خون. مرگ سهراب چه غمناک، ندا قطیده در خون. مرگ سهراب چه غمناک. کران تا بی کران شد لاله در خون، چه گلگون گشت آزادی، چه دردناک. هزاران جان شد فدای عشق میهن، که چون بلگ خزان افتاده بر خاک. نه بیرق نه عزت مانده، نه نامی، درفش کاریانی دست عاشقان بیباک. به مستی که کنند خیشتن را سرمست، چون این آزادگانی سبز و چالاک. به مسیح که کنن خیشتن را سرمست، چون این آزادگانی سبز و چالاک. خداوندا، خداوندا، خودت گفتی گناه باشد در این دنیای رحمت، که هر گردن خم کند در پای صفاک. به عشقت پارسیان عاشق شکستن، به مهرت بخششی تا برج افلاک. بگو بگو از مشرق ایران زمین، شمست بتا سیاهی گم شود چون خس و خاشاک. بگو از مشرق ایران زمین، شمست بتابد سیاهی گم شود چون خس و خاشاک. بگو مهران تو شعری باب میهن، بگو مهران تو شعری باب میهن. وطن پاینده بینم با عشق و اصرار، وطن پاینده بینم با عشق و اصرار. Thank you. توجه شما را نخست به خلاصه خبرهایی در مورد ایران جلب می‌کنم. عفو بین الملل از ایران خواست حکم زندان عمادالدین باقی را لغو کند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی اختصاصی با تلویزیون فارسی سخنرانی محمود احمدی نژاد در سازمان ملل در مورد حملات 11 سپتامبر را به شدت محکوم کرد. محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه در سخنرانی خود در مجمع سازمان ملل از احتمال دست داشتن بخشایی از دولت آمریکا در حادثه 11 سپتامبر سخن گفته بود. اتحادیه اروپا سخنان محمود احمدی نژاد در سازمان ملل را به شدت محکوم کرد. آمریکا درباره ویروس کامپیوتری که در ایران پخش شده است تحقیق می‌کند. بزرگترین شرکت آلمانی تولید فولاد اعلام کرد که قرارداد جدیدی را با ایران امضا نخواهد کرد. سازمان‌های حامی خبرنگاران از امکان صدور اعدام برای حسین درخشان ابراز نگرانی کردند. هفته گذشته 4 نفر، 1 نفر در کرمان و 3 نفر در اصفهان اعدام شدند. روز پنجشنبه گذشته به علت انفجار بمب و کشته شدن بیش از 12 نفر در شهر ماهآباد در استان آذربایجان غربی اعضای عمومی اعلام شد. دکتر عبدالرضا سودبخش استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و همچنین دکتر غلامرضا سرابی پزشک متخصص قلب مورد سوء قصد قرار گرفتند و متاسفانه جان باختند. بار دیگر نام ایران و نام محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در صدر خبرهای جهان، روزنامه‌ها، رادیو تلویزیون‌ها قرار گرفت. نخست می‌پردازم به سخنرانی خلاصه محمود احمدی نژاد در سازمان ملل که شما گفتای خودشو در صحبت 25 دقیقه 30 دقیقه‌ای که در سازمان ملل کرد، خلاصه‌ای از سخنان محمود احمدی نژاد رو از زبان خودش بشنوید تا چند لحظه دیگر. رویداد نحوه مدیریت حاکم بر جهان قابل ارزیابی است. رویداد اول 11 سپتامبر است که حدود 10 سال همه جهان را تحت تأثیر قرار داده است. ناگهان با پخش تصاویر مختلف خبر حمله به برج‌های دوقلو در جهان منتشر شد. تقریبا تمام دولت‌ها و شخصیت‌های مطرح این حادثه را به شدت محکوم کردند. موتور تبلیغات به راه افتاد و جهان در معرض خطری بزرگ به نام تروریسم و تنها راه نجات لشکرکشی به افغانستان اعلام شد. بالاخره افغانستان و به فاصله کوتاهی عراق تحت اشغال قرار گرفتند. لطفاً دقت کنید، ادعا شد که در 11 سپتامبر حدود 3000 نفر کشته شدند که همه ما از آن متاسفیم، اما در افغانستان و عراق تا کنون صدها هزار نفر کشته و میلیون ها نفر مجروح و آواره شدند و درگیری به طور روزافزون توسعه پیدا کرده است. در معرفی عوامل حادثه 11 سپتامبر 3 نظریه اعلام شد. نظر اول، یک گروه تروریستی بسیار قدرتمند و پیچیده که از همه لایه‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا عبور کرده است. این نظر بیشتر از ناحیه دولتمردان آمریکا تبلیغ شد. نظر دوم، توسط بخش‌هایی از دولت آمریکا و برای ایجاد تغییر در روند نزول اقتصادی آمریکا و سیطره او بر خاورمیانه و همچنین نجات رژیم صهیونیستی انجام شده است. اکثریت مردم آمریکا و ملت‌ها و سیاستمداران بر این باورند. نظر سوم، توسط یک گروه تروریستی انجام شده است، لیکن دولت وقت آمریکا از آن پشتیبانی و بهره برداری کرده است. ظاهرا این نظریه طرفداران کمتری دارد. مهمترین اسناد اتهام چند گذرنامه که از میان حجم عظیم خرابه‌ها پیدا شده بود و یک نوار ویدئویی از یک شخص بود که محل سکونت او نامعلوم است، ولی اعلام شد که قبلاً در تجارت نفت با برخی مقامات آمریکایی مشارکت داشته است. این گونه وانمود شد که به دلیل آتش سوزی و انفجار از عاملین انتحاری اثری به دست نیامد. چند سوال اساسی بدون پاسخ مانده است. یک، آیا عقل حکم نمی کرد که ابتدا تحقیق دقیقی توسط گروه های مستقل انجام و پس از شناسایی کامل عوامل برنامه منطقی برای برخورد با آنها طراحی می گردید؟ دو، به فرض پذیرش نظر دولت آمریکا، آیا روش برخورد با یک گروه تروریستی، لشکرکشی گسترده، جنگ منظم و کشتار صدها هزار نفر است؟ سه، آیا امکان نداشت مانند برخورد ایران با گروه تروریستی ریگی که 400 نفر از مردم بیگناه ایران را کشته و زخمی کرده بود اقدام می شد؟ در عملیات ایران به هیچ بیگناهی خسارتی وارد نشد. پیشنهاد می شود که سازمان ملل درباره 11 سپتامبر یک گروه حقیقتیاب مستقل تعیین نماید تا بعدها عده‌ای اظهار نظر درباره آن را ممنوع نکنند. در اینجا مایلم اعلام نمایم که جمهوری اسلامی ایران در سال آینده میزبان کنفرانسی خواهد بود که با هدف شناخت تروریسم و راهکارهای مقابله با آن برگزار خواهد شد. علت ناتوانی سازمان ملل ساختار ناعادلانه آن است. با امتیاز وتو قدرت اصلی در شورای امنیت متمرکز شده و رکن اصلی یعنی مجمع عمومی به حاشیه رفته است. در چند دهه گذشته همواره حداقل خانون محمود احمدی نژاد بود در سازمان ملل متحد، که سخنان محمود احمدی نژاد سرتیتر خبرهای جهان بود روزهای گذشته. سخنان محمود احمدی نژاد درباره فاجعه 11 سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سبب جنجال و خروج هیئت‌های آمریکایی و اروپایی از جلسه شد. باراک اوباما ادعاهای احمدی نژاد را انزجارآور و اهانت آمیز خواند. محمود احمدی نژاد در سخنرانی خود روز پنجشنبه گذشته 23 سپتامبر برابر با اول مهر ماه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به کالبد شکافی 11 سپتامبر سال 2001 پرداخت و جنجال آفرید. وی با اشاره به سه نظر درباره عاملان و دلایل حمله تروریستی به برج‌های دوقلو در نیویورک گفت: طبق نظر دوم، این واقعه توسط بخشایی از دولت آمریکا و برای ایجاد تغییر در روند نزول اقتصاد آمریکا و سیطره او بر خاورمیانه و همچنین نجات رژیم صهیونیستی انجام شده است. احمدی‌نژاد تأکید کرد که اکثریت مردم آمریکا و ملت‌ها و سیاستمداران بر این باورند. هیئت آمریکایی حاضر در مجمع عمومی به نشانه اعتراض به سخنان احمدی‌نژاد جلسه را ترک کرد. برخی دیگر از دیپلمات‌های غربی از جمله نمایندگان اتحادیه اروپا به نشانه اعتراض به ادعای احمدی‌نژاد جلسه را ترک کردند. به گفته یکی از مقامات آمریکایی باراک اوباما، رئیس جمهور این کشور در نخستین واکنش غیررسمی اتهامات احمدی‌نژاد را انزجار آور و اهانت آمیز خوانده است. این مقام آمریکایی افزود باید توجه داشت که این اظهارات شرم آور در نزدیکی محل فاجعه در نیویورک ابراز می شود. چند ساعت پیش از سخنان احمدی‌نژاد، رئیس جمهور آمریکا گفته بود که در مذاکره بر روی ایران باز است. اوباما از ایران خواسته بود که با بازگشت به میز مذاکره راه دیپلماسی را برگزیند. اما رئیس جمهور آمریکا همزمان تصریح کرد که جمهوری اسلامی به شیوه اعتماد برانگیز باید جامعه جهانی را از سلامیز بودن برنامه اتمی خود مطمئن سازد. احمدی‌نژاد در سخنان خود خواهان تشکیل یک گروه حقیقت‌یاب از سوی سازمان ملل شد تا به گفته وی بعدها عده‌ای اظهار نظر درباره آن را ممنوع نکنند. احمدی‌نژاد که پیشتر با انکار هولوکاست و اظهارات یهودی ستیزانه سبب جنجال شده بود، کشورهای غربی را به ممنوعیت اظهار نظر درباره هولوکاست متهم کرده بود. وزیر خارجه کانادا درباره ادعاهای احمدی‌نژاد گفت این اظهارات نقص آشکار معیارهای بین المللی و روح سازمان ملل متحد است. وزیر امور خارجه آلمان نیز ضمن انتقاد به احمدی‌نژاد اظهارات وی در سازمان ملل متحد را شانسی از دست رفته خواند. وی روز گذشته در گفتگو با رادیو آلمان افسود که جای تأسف است که احمدی‌نژاد کمی پس از پیشنهاد باراک اوباما برای مذاکره با اظهاراتش چنین به خطا رفته است. وی تصریح کرد که این اظهارات نامربوط و توهین آمیز بودند. برخی از مخالفان جمهوری اسلامی همزمان با سخنرانی احمدی‌نژاد در پارک مقابل ساختمان سازمان ملل گرد آمده و به شرکت احمدی‌نژاد در نشستای سازمان ملل متحد اعتراض داشتند. شهردار سابق نیویورک و جان بولتون، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل، در جمع هواداران شورای ملی مقاومت شرکت کرده و در اعتراض به سیاست‌های جمهوری اسلامی سخنرانی کردند. به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، صدها تظاهر کننده با حمل پلاکارد و سردادن شعار احمدی‌نژاد را تروریست خواندند. تظاهر کنندگان همچنین از جامعه جهانی خواستند که از انجام معاملات اقتصادی با جمهوری اسلامی خودداری کنند. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در یک گفتگوی اختصاصی با تلویزیون فارسی بی بی سی، سخنان محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، در مورد حملات 11 سپتامبر را به شدت محکوم کرد که در بخش خبری امروز این سخنان و یا گفتگوی بخش فارسی بی بی سی با باراک اوباما را برای شما پخش می‌کنیم. اما قبل از اون توجه شما را به گزارشی از رادیو فرانسه در مورد سخنان رئیس جمهور اسلامی ایران در سازمان ملل که آقای مجیدی با این رادیو گفتگو کرده است توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم. We'll be right back. پایه مجید محمدی آقای احمدی نژاد امسال برای یک هفته به نیویورک اومدن و طبق معمول به سخنرانی در سازمان ملل متحد پرداختن. بیشترین سخنرانی ایشون مربوط شد به مسائل جهانی، اقتصاد جهانی، سرمایه‌داری، در مورد ایران هم صحبت کردن ولی خیلی کوتاه. من میخواستم به یک دو مورد اشاره بفرمایید. از جمله این سخنان ایشون در مورد 11 سپتامبر که موجب سرصدای بسیاری شد و 27 عضو اتحادیه اروپا و هیئت نمایندگی آمریکا سالن رو ترک کردن، آمریکایی‌ها منزجر کننده و نفرت انگیز توصیف کردن. ممکنه بفرمایید چی گذشت در این مورد و واکنش چرا اینقدر تند بود؟ آقای احمدی نژاد در این سخنرانیشون مثل سخنرانی‌های دیگر مجموعه‌ای از سخنان بی ربط رو، سخنانی رو که به همدیگه بی ربط هستن، حتی در یک سخنرانی بی ربط هستن به مخاطبان که عمدتاً دیپلمات بودن، بی ربط بود نسبت به میزبان که مجمع عمومی سازمان ملل هست. عمدتاً تأکیدشون روی بحث 11 سپتامبر بود در این دوره از مجمع سازمان ملل. در میان مسائل جنجالی که آقای احمدی نژاد معمولاً دنبال میکنند، امسال بحث هولوکاست چندان خریداری نداشت. ایشون گذر کرده بود به بحث 11 سپتامبر. آنچه که حیرت انگیز بود در صحبت‌های ایشون این بود که دیدگاهی رو که وقایع 11 سپتامبر رو به خود دولت امریکا نسبت میده، این دیدگاه رو دیدگاه اکثریت مردم امریکا، دیدگاه عمده سیاستمداران در کشورهای مختلف و دیدگاه ملت‌ها معرفی کردند. اینهاست که موجب حیرت انگیزی است. حتی اگر در امریکا هم گروه‌های اندکی هستند که چنین باورهایی دارند، اما هیچ وقت ادعا نمی‌کنند که این دیدگاه دیدگاه اکثریت مردم امریکاست. دیدگاه به شدت محدودی است و گروه‌هایی که تئوری توطئه دارند معمولاً به این دیدگاه‌ها باور می‌کنند. آقای محمدی، تردید در مسئله حملات به نیویورک و واشنگتن، شما می‌دونید همانقدر جنجال برانگیز و جدال برانگیز هست که مسئله هولوکاست. ممکنه بفرمایید که چرا آقای احمدی نژاد به عنوان نماینده مردم ایران اینطور به این جدل دامن میزنن؟ آیا مخاطبی در یک جای دنیا دارنشون؟ تصویری که مطبوعات امریکا از آقای احمدی نژاد بالاخص امسال ارائه کردند، ترکیبی بود از دلقک و چهره جنجالی، سلبریتی. معمولا دلقک ها برای خوشگذرانی مورد استفاده قرار می گیرند، شغلشون این هست و در بسیاری از برنامه های کمدی از آقای احمدی نژاد به همین ترتیب استفاده میشه موقعی که ایشون اینجا هست. در کنارش آقای احمدی نژاد رو مقایسه میکردن با افرادی مثل پاریس هیلتون یا لینزی لوهان، دخترانی که به هر کاری دست میزنن برای اینکه مورد توجه قرار بگیرن. این بحثی رو که آقای احمدی نژاد مطرح کردن عمدتاً برای این هست که هر چه بیشتر ایشون در تیس روزنامه‌ها باشه، هر چه بیشتر مورد مصاحبه قرار بگیره در شبکه‌های مختلف خبری و رادیو تلویزیونی. آقای محمدی، ایشون مانند سال گذشته بار دیگر خواستار تجدید نظر در ساختار سازمان ملل شدن. اول این هست که آیا به نظر شما ایشون از نظر شخصیتی فکر میکنه که ابرقدرت جهان هست؟ این مسائل رو چرا مطرح میکنه؟ برای اینکه سالهاست ساختار سازمان ملل در واقع در بحث و در دستور کار هست. هم در مقدمه سخنان آقای احمدی نژاد و هم در مؤخرش ایشون به مسائلی مثل پایان سرمایه‌داری یا مدیریت جهانی یا بحث دولت صالح، دولت پاک، به این عناوین ایشون اشاره میکنه. کاملا از مورزه پیامبرانه. آقای احمدی نژاد درست مثل آقای خامنه‌ای معتقد هستند که اینها در مقام انبیا و اولیای الهی نشستند و امروز باید دنیا رو اونچنان که میخواهند تغییر شکل بدن. بخشی از این تغییر شکل در ساختار نهادهای بین المللی است. در سازمان ملل همواره بحث اصلاح ساختار وجود داشته، اون هم در واقع افزوده شدن ملت‌های با جمعیت بسیار زیاد مثل هند یا برزیل یا دولت‌هایی که دارن تازه ظهور می‌کنن در عرصه جهانی به شورای امنیت هست. یعنی اصلاحات جزئی است. سخنی که آقای احمدی نژاد در مورد تغییر ساختار سازمان ملل داره، تغییرات بنیادی است به گونه‌ای که مدیریت جهانی به افرادی که ادعای پیامبری می‌کنن در این دوره انتقال داده. بشه. به این ترتیب به نظر شما آقای محمدی ایشون وقتی که پشت تریبون قرار میگیرن خودشون را در حال تعیین رئیس مدیریت جهانی میبینن؟ همینطور هست. نامه هایی که ایشون به سران کشورهای غربی فرستادن در ابتدای ریاست جمهوری یا دعوت به مناظره که میکنند در مجامع مختلف، اینها درست تقلید هست از مواضعی که پیامبر اسلام اتخاذ کردن وقتی که به رسالت برگزیده شدن. کاملا خودشون رو در مقام رسالت الهی میبینن. همین موضوع هم هست که دولت ایران رو در شرایط امروز بسیار خطرناک میکنه. آقای مجید محمدی در آمریکا، سپاسگزارم که به پرسش‌های من پاسخ دادید. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در واکنش به اظهارات محمود احمدی نژاد آن را گستاخانه و غیر قابل قبول خواند و افزود به همین دلیل است که تمام نمایندگان 27 کشور اتحادیه اروپا از سالن مجمع عمومی خارج شدند. خانم کاترین اشتون همچنین بر همبستگی و همدردی اتحادیه اروپا با خانواده ها و دوستان کشته شدگان و مجروحان حملات 11 سپتامبر تاکید کرد. همونطوری که در آغاز خبرها گفتم، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی اختصاصی با تلویزیون فارسی بی بی سی سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در مورد حملات 11 سپتامبر را به شدت محکوم کرد. چند لحظه دیگر گفتگوی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با تلویزیون فارسی بی بی سی برای شما پخش خواهم کرد. Thank you very much for your time. Thank you for having me. If I could just آقای رئیس جمهور، پاسخ شما به صحبت‌های دیروز آقای احمدی نژاد که آمریکا را مسئول حملات 11 سپتامبر دانست چیست؟ Well, it was offensive. توهین‌آمیز بود، سرشار از نفرت بود و به ویژه اینکه او چنین اظهار نظری را در چنین جایی می‌کند. اینجا در منهتن، تنها به مسافت کوتاهی از شمال جایی که این حادثه اتفاق افتاد. جایی که خانواده‌ها عزیزانشان را از دست دادند، جایی که مردمی از تمامی مذاهب و قومیت‌ها این را بزرگترین تراژدی نسلشان قلمداد می‌کنند. For him to make a statement like that was اینکه او چنین چیزی بگوید قابل توجیه نیست و با واکنشی که ملت ایران در زمان حادثه نشان داد در تعارض است. When 9/11 happened, when there were candlelight vigils, and I think آن زمان عده‌ای در ایران شمع به دست شب زنده‌داری کردند و احساسات انسان دوستانه خود را نشان دادند. And it just shows once again sort of the difference between چنین چیزی اختلاف بین عملکرد رهبر و رژیم ایران از یک سو و نظر اکثریت مردم ایران را از سوی دیگر نشان می‌دهد. اکثریتی که نسبت به مسائل با احترام و با تعقل فکر می‌کنند. Think about these issues. In your first video message you sent in March of 2009 شما در نخستین پیام نوروزیتون خطاب به ملت و دولت ایران گفتید که به دیپلماسی متعهد هستید و علاقمندید همه مسائل مورد اختلاف را به بحث بگذارید. بعد هم تاکید کرد که با تهدید نمی‌شود به این هدف رسید. ولی دولت شما امسال پیاپی ایران را تهدید به تحریم کرد و نهایتاً هم تحریم‌های سختی را به تصویب رساند. چه جوابی دارید برای کسانی که می‌گویند شما به وعده خودتان برای تعهد به دیپلماسی بدون تهدید عمل نکردید. به اعتقاد من باید با آنچه در این سال انجام داده ایم نگاه کنیم. در آنچه اتفاق افتاده تناقضی نیست. آنچه که من همواره گفتم این است که ما می‌خواهیم با دستانی باز با دولت و مردم ایران گفتگو کنیم، چرا که معتقدیم هیچ چیز اجتناب ناپذیری نیست که ایران و آمریکا را دشمن یکدیگر کند. بخشی از تاریخ روابط دو کشور هست که خب تلخ است، اما میتوان با تکیه بر تفاهم دو جانبه و احترام دو طرفه از این مانع عبور کرد. ما مایلیم مردم ایران در نهایت موفق شوند، اما دولت ایران این کشور را در مسیری قرار داده که باعث شده تمام دنیا محکومش کنند. اکنون به اعتقاد من بسیار مهم است که درک کنیم تحریم‌هایی که امسال وضع شد به دلیل این بود که در میان امضا کنندگان پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای تنها ایران نتوانست جامعه بین‌المللی را متقاعد کند که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. این تنها نظر من نیست، این نظر کشورهای دیگر جهان است، از جمله کشورهای مانند روسیه و چین که عموماً بسیار در وضع تحریم علیه بقیه کشورها تردید می‌کنند. اما آنها هم دائما رفتاری از دولت ایران دیدند که نشان می‌دهد برنامه هسته ایران از قوانین بین‌المللی پیروی نمی‌کند و این خطر بالقوه‌ای برای منطقه و برای جهان است. این راهی است که رژیم ایران انتخاب کرده. آنها می‌توانند راه دیگری هم در پیش بگیرند و ما از این که انتخاب دیگری کنند، یعنی مسئولانه رفتار کنند، استقبال می‌کنیم. در این صورت آنها خواهند توانست حق داشتن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای را طبق پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای حفظ کنند. در چنین صورتی تحریم‌ها لغو می‌شود و آنها می‌توانند کاملاً به جامعه بین‌الملل بپیوندند. این بسیار به نفع مردم ایران تمام می‌شود. ولی ما هنوز ندیدیم که رهبران ایران چنین مسیری را انتخاب کرده باشند. اینطور نیست که ما خواسته باشیم مردم ایران را مجازات کنیم، بلکه به نظر من مسئله در نهایت این است که حکومت ایران با بیشتر منزوی کردن کشورشان به منافع مردم خود خیانت می‌کند. I think ultimately betraying the interests of its own people by isolating it further. This government has lived through. اما دولت ایران سه دهه است که تحت تحریم بوده. چه چیزی شما را متقاعد میکنه که این بار تحریم ها نتیجه خواهد داشت؟ For diplomacy or for resolution. Well, there are no guarantees. This regime has shown itself. خب تضمینی وجود ندارد. این رژیم نشان داده که در برابر مقررات بین المللی خیلی مقاومت میکند. نشان داده که تمایلی به شرکت در مذاکرات جدی درباره برنامه اتمیش ندارد. این بیمیلی ایران در منطقه و در جهان ترس و بی‌اعتمادی زیادی ایجاد کرده. But we do think that the sanctions raise the cost. اما به اعتقاد ما تحریم ها هزینه را برای دولت ایران بالا میبرد. بیشتر هدف این تحریم ها رژیم ایران است و نیروهای مسلح ایران. امیدواریم که به مرور زمان دولت ایران با خود بیاندیشد و به این نتیجه برسد که این بهترین مسیر برای مردمش نیست، این بهترین مسیر برای ایران نیست. کشوری که ریشه در تمدنی باور نکردنی دارد، کشوری که یکی از بالاترین درصد باسوادها را در دنیا دارد و امکانهای بسیاری پیش روی ایران است که به موفقیت‌های اقتصادی دست پیدا کند. امکانات بسیاری پیش روی ایران است که درهایش را به تبادل و تجارت با بقیه کشورها باز کند. اما برای که چنین کند به اعتقاد من رژیم ایران بعد مسیری متفاوت از آنچه اخیراً پیش گرفته اتخاذ کند. شما میگویید تشدید تحریم ها برای دولت هزینه خواهد داشت، ولی بسیاری معتقدند که هزینه واقعی تحریم ها را مردم عادی میپردازند. ما گزارش هایی داریم درباره اینکه تولید کنندگان ایرانی نمیتوانند به دلیل اختلال در نظام بانکی ابزار یدکی وارد کنند یا حتی واردات دارو مشکل شده و قیمت مواد غذایی هم به دلیل مشکلات حمل و نقل افزایش پیدا کرده. حدود 2000 نفر از ایرانیان در سوانح هوایی به دلیل تحریم ابزار یدکی هواپیماها جان خودشون را از دست دادن. مردم ایران از خودشون میپرسند چرا آمریکا در این میان ما را مجازات میکنه؟ واضح است که من نگران مردم ایران هستم. آنها میخواهند زندگیشان را بکنند. کشورشان قابلیت‌های زیادی دارد. The question is, can the Iranian regime سوال این است که آیا رژیم ایران میتواند رویکرد متفاوتی اتخاذ کند که به جای آسیب رساندن به مردم ایران به سود آنها باشد؟ در حال حاضر حکومت ایران چنین رویکردی در پیش نگرفته. اکنون آنچه دولت ایران میگوید این است که ایستادن در برابر جامعه بین الملل و ادامه دادن به یک برنامه هسته‌ای پنهان برایش مهمتر از رفاه مردم است. فکر نمی کنم گزینه‌ای که انتخاب شده ترجیح جامعه بین الملل باشد. همانطور که خودتان گفتید، من در آغاز ریاست جمهوریم تا حدود زیادی هزینه سیاسی تحمل کردم، چون واضح است که مردم آمریکا از رابطه داشتن با دولتی که رئیس جمهورش چنین حرفای مشمعز کننده میزند حذر دارند. اما اعتقاد من این بود که برای خروج از وضعیتی که از سال 1979 زمانی که شما متولد شدید برقرار بوده باید راهی پیدا کرد، و تا اینجا اینطور برمیاد که دست کم رژیم ایران مایل به تغییر موضع خود نیست. به این دلیل وقتی مردم ایران از خود میپرسند چرا نمیتوانیم قطعه یدکی بخریم، یا قیمت مواد غذایی بالا رفته، یا اینکه تهیه مواد اساسی دشوار شده، بعد نگاهشان به مدیریت کشورشان باشد، هم از نظر مدیریت اقتصادی، هم از این نظر که تعیین کنند چه چیزی در اولویت است. این که به یک برنامه هسته‌ای پنهان ادامه بدهند یا اینکه مردم امکانات داشته باشند. به اعتقاد من مسیری که حکومت ایران پیش گرفته بسیار مسیر اشتباهی است، اما هنوز وقت است که مسیرشان را تصحیح کنند. Make sure that their people have opportunity. I think they're moving down the wrong course, and they continue to have the option of moving down the right course. اگر تحریم ها به نتیجه نرسد چه گزینه های دیگری خواهید داشت؟ خب فکر میکنم گزینه های زیادی وجود دارند، اما از این گزینه ها در مشورت با جامعه بین الملل استفاده خواهد شد. ما واقعا ترجیح میدهیم که مشکلات از راه دیپلماتیک حل و فصل شود. فکر میکنم این به نفع ایران و همچنین به نفع جامعه بین الملل است. به نظر من حل مشکلات از این طریق امکان پذیر است، اما این مستلزم تغییر در ذهنیت و تغییر در رویکرد حکومت ایران است. بسیاری از ایرانیان وقتی که این تحریم ها و قطعنامه های شورای امنیت رو میبینند و از تهدید به جنگ و اقدامات نظامی میشنوند به یاد سناریوی عراق میفتند. پاسخ شما به اونها که نگران هستند ممکن است روزی آمریکا یا اسرائیل به ایران حمله بکند چیست؟ خب به نظر من آنچه مردم باید به خاطر بسپارند این است که من جنگ را دست کم نمیگیرم. من مخالف جنگ با عراق بودم. من علاقه من به حل و فصل دیپلماتیک مسائل هستم. ما خیلی روشن و واضح گفتیم که دولت جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران حق بهره‌مندی از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای و انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را دارند. این حقی است که همه اعضای پیمان منع جامع گسترش تسلیحات هسته‌ای دارند. حکومت ایران خود گفته که علاقه به سلاح‌های هسته‌ای ندارد. این موضع رسمی آنهاست. خب بعد سازوکاری باشد که آنها بتوانند به جامعه بین‌الملل، از جمله به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نشان بدهند که برنامه هسته‌ایشان واقعا همین طور است که میگویند، و اگر دولت ایران این گام‌های سازنده را بردارد و به طور جدی مذاکره کند، در آن صورت نه تنها تهدید جنگ برطرف خواهد شد، بلکه تحریم‌های فعلی هم لغو می‌شود. و بار دیگر تکرار می‌کنم که آمریکا یک جانبه عمل نمی‌کند. شاید تصمیم آمریکا در رفتن به جنگ و عراق با مخالفت‌های زیادی روبرو بوده، اما در مورد ایران و تحریم ایران وضعیت در شورای امنیت به این صورت بوده که حتی کشورهایی که معاملات تجاری قابل توجهی با ایران داشتند تصمیم گرفتن دیگر با این کشور معامله نکنند، با وجود اینکه ایران یک تولید کننده عمده نفت است. ببینید کشورهای مثل ژاپن، کره جنوبی، چین و روسیه که همگی با ایران معاملات تجاری دارند تصمیم گرفتند از تحریم‌های ایران پیروی کنند، با وجود هزینه سنگینی که برای آنها داشته. و دلیل این تصمیم آنها این نیست که ما با آنها فشار می‌آوریم، بلکه به این علت است که آنها هم می‌دانند در صورتی که ایران در پی دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای باشد، خطر بی‌ثباتی و خطر مسابقه تسلیحاتی بالقوه در منطقه وجود خواهد داشت، و این مسئله میتواند برای همه خطرناک باشد. destabilization if you have an Iranian regime pursuing nuclear weapons and potentially triggering an arms race in the region that could be dangerous for everybody. حالا اگر در میانه این اقدامات دیپلماتیک اسرائیل تصمیم به حمله به ایران بگیره، آیا جلوی آن را خواهید گرفت؟ Well, I'm not going to engage in hypotheticals. I think that understandably Israel is very concerned. من وارد مسائل فرضی نمی‌شوم. به اعتقاد من این قابل درک است که وقتی رئیس جمهور کشوری بزرگ مثل ایران در نزدیکی اسرائیل میگوید که اسرائیل بعد از روی صفحه زمین محو شود، اسرائیلی‌ها بسیار نگران شوند. این نمونه دیگری است از کارهایی که به نفع مردم ایران نیست. اینکه یک رئیس جمهوری داشته باشند که حرفهای ناراحت کننده و توهین‌آمیزی مانند این بزند، این به نفع مردم ایران نیست. چهره ایران را در جامعه بین‌الملل بهتر نمی‌کند. There is an easy solution to this, which is to have a. برای رفع این مشکل یک راه حل ساده وجود دارد. اینکه دولت ایران در جامعه بین‌الملل مسئولانه عمل کند. Diplomatic norms, but just. و باز هم میگویم اینکه احمدی نژاد به کشوری دیگر بیاید و تلویحا هم بگوید دلخراشترین تراژدی که تا به حال اینجا کسی به چشم دیده، حمله‌ای که 3000 نفر در آن کشته شدند، به شکلی مسئولیت دولت خود آن کشور بوده، نه تنها با عقل سلیم جور در نمی‌آید که با معیارهای عرفی جهانی هم که به کشور محدود نمی‌شود سازگاری ندارد. Is something that defies not just common sense but basic sense senses of decency that aren't unique to any particular country. They're common to the entire world. آقای رئیس جمهور، پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری ایران، ما شاهد تولد جنبش سبز بودیم که دولت ایران اون رو شدیداً سرکوب کرد. همه ما شاهد صحنه‌های جان دادن جوانان ایرانی در خیابان‌ها بودیم. بسیاری رو بازداشت کردند و بعضیشون جانشون رو در زندان از دست دادن. بسیاری دیگه از فعالان سیاسی و دانشجویان همچنان زندان نیند. فعالان حقوق بشر میپرسند در حالی که شما درباره عدالت صحبت کرده اید و کشتن ندا آقا سلطان را محکوم کردید، چرا در عمل فقط تمرکزتون روی مسئله هسته ایست؟ گویی که اگر مسئله هسته ای حل بشه، شما هیچ مشکل دیگری با دولت ایران ندارید. پاسخ شما چیست؟ چون شما میدونید که بسیاری از مردم تهران شعار دادن که اوباما یا با ما یا با آنها. من میخواستم از شما بپرسم شما با مردم ایران هستید یا علیه آنها؟ A speech this week in the UN General Assembly in which I said that not just my administration but I think من این هفته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کردم و در آنجا گفتم که نه تنها برای دولت من، بلکه فکر می‌کنم برای همه آمریکایی‌ها این چیزها ارزش دارد. حقوق بشر، آزادی‌های اساسی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی انتخاب حکومت و رهایی از هراس و سوء رفتار حکومت. این ارزش‌ها محور سیاست خارجی آمریکاست و این در مورد همه جهان صدق می‌کند و مسلماً شامل ایران هم می‌شود. All of us were moved by the demonstrations of courage and hope that were expressed. فکر می‌کنم که همه ما تحت تأثیر شجاعت و امیدی قرار گرفتیم که مردم ایران پس از انتخابات از خود نشان دادند. می‌دانید ما علاقه نداریم که در امور مردمی که خود حکومتشان را انتخاب می‌کنند دخالت کنیم، اما وقتی می‌بینیم حکومت‌ها مردم خودشان را سرکوب و با آنها بدرفتاری می‌کنند، صریحاً اعتراض می‌کنیم. و فکر می‌کنم این نمونه دیگری است از اینکه حکومت ایران مشروعیت خود را از دست داده و به شیوه‌ای که همه دنیا متوجه شدند. اگر انتخاباتی برگزار شده بود که قوانین و مقررات اولیه در آن رعایت و دولت فعلی برنده آن می‌شد، شاید از نظر من نتیجه ایدئالی نمی بود، ولی با آن احترام می گذاشتم. اما وقتی در عوض می بینیم که مردم زندانی می شوند، کتک می خورند، با آنها تیراندازی می کنند، پس جواب شما این است که ما در کنار کسانی که می خواهند حرفشان شنیده شود می ایستیم. ما در کنار کسانی می ایستیم که می خواهند در یک دموکراسی شأن انسانیشان به رسمیت شناخته شود. The norms that need to be upheld all around the world. So the answer is that for those who aspire to have their voices heard, to participate in a democracy that recognizes their human dignity, we will always stand with them. آن افغانستان. بی بی سی فارسی در افغانستان بینندگان زیادی. خمس و زکات به نرخ امروز کیلو چنده؟ کیلو چنده؟ مگه بهت نگفتن که به اون مهنه تفنگم تا اون روزی که نبزم بزنه با حسمی جنگم دیگه راهی نمونده برا تا خونده که پس دیگه چاره ای نیست جون که رسیدی ته بون پس آهای مردک مغرور آهای وصله ی ناجور نمیخوایم نه تو رو نه اون رئیس جمهور مزدور آهای وطن فروشان آهای عباب دوشان دیگه دوام نداری جلوی این سیر خروشان همین روز ساز که با آتیش خشممون بسوزی، الهی که زنی چی گرفتار و علی چی، میاد اون روزی که آمیزونه جر سقی چی. آهای وطن فروشن، آهای عباب دوشن، دیگه دوام نداری جلوی این سیر خروشن. آهای وطن فروشن، آهای عباب دوشن، دیگه دوام نداری جلوی این سیر خروشن. آهای وطن فروشن، آهای عباب دوشن، دیگه دوام نداری جلوی این سیل خروشان. شهریور 1286، روزنامه حب المتین، خبر از تحصن گروهی از بیوه زنان تهی‌دست در میدون توپخونه که مستعمریشان به تأخیر افتاده بود خبر می‌دهد. روزنامه از قول خود نوشته بود: اگر فکری به حال این زنان نکنید، ما خود صندوقی برایشان تأسیس خواهیم کرد و مستعمری آنها را خواهیم پرداخت. تاریخ پنهان زنان رو ادامه میدم. سالمند تاریخ ایران. هفته شهریور 1324، هنگامی که ماموران دولتی شیخ واعظ رو دستگیر کردند و زندانی، عده‌ای از زنان به سربازخانه‌ای که شیخ در آن حبس بود یورش بردند و او را آزاد ساختند. عین الدوله دستور می‌دهد از بیرون آمدن زنان جلوگیری کنند. هر زنی که بیرون بیاید در قراولخانه نگه می‌داشتند. 11 شهریور 1309، اولین روزنامه نورافشان به مدیریت شوکت سلامی منتشر شد. 11 شهریور 1324، زنان در اعتراض به کشتار علما در روز قبل توسط عین‌الدوله، زنی مقنعی خود را روی چوب می‌گذارد و می‌گوید از این به بعد دخترای ما را باید موسیو نیوز اخت کند، چون ما علما نداریم. 12 شهریور 1324، عده‌ای از زنان کفن پوشیدند، سینه زنی کردند به اعتراض علمایی که در قم به دست دولتیان کشته شده بودند و به نوع سرایی پرداخته و مغازه ها تعطیل شدند. 13 شهریور، اولین زن نوازنده زن در ارکستر سمفونیک تهران وارد شد. پروانه سپهری، اولین نوازنده ویولونسل زنی که در ارکستر سمفونی تهران بود. تاتیانا خارتایان به مادر بزرگ موسیقی در ایران شهرت دارد. وی 73 سال پیانو نواخته بود، 65 سال به تربیت شاگرد در رشته پیانو مشغول بود. مریم میرهادی، نخستین زن فارغ التحصیل از رشته پزشکی دانشگاه تهران، در 1285 شمسی در تفرش متولد شد و در سال 1356 درگذشت. در سال 1320 برای اولین بار در ایران خانم نظری رانندگی تاکسی را حرفه خود قرار داد. نرگس معرفت‌خواه دومین زن راننده تاکسی بود و هر دو هم اهل گیلان بودند. 13 شهریور 1326، هنگام سرکوب مشروط خواهان، وقتی مجلس رو به توپ بستن، مردان جرأت نکردند که جنازه مجاهدان را از روی زمین بردارن، اما زنان جسارت کردن و این کار را انجام دادن. 14 شهریور 1262 ماریه رساله‌ای به فارسی در علم شیمی به نام کیمیا به رشته تحریر درآورد. ماریه زنی فاضل بود. 18 شهریور 1335 فیلم مرجان در سینما دیانا و خورشید نو در تهران به اکران درآمد. شهلا ریایی اولین کارگردان زن ایران آن را تهیه کرده بود. 15 شهریور 1299 مجله جهان زنان به مدیریت آفاق پارسا در مشهد منتشر شد. این مجله از شماره 5 به بعد منتشر شد. در این مجله بیشتر درباره آزادی زنان و تساوی حقوق بود و نسبت به جراید آن زمان رادیکال‌تر بود، به همین دلیل به زودی توقیف شد. 18 شهریور 1331 فریبا اولین آهنگساز ایرانی آهنگ فیلم اشتباه را ساخت. مریم زندی اولین زن عکاس سینما بود. اولین کار وی صدای صحرا در سال 1354 ارائه شد. 19 شهریور 1326 با آغاز جنبش مسلحانه در تبریز به سرکردگی ستارخان و باقرخان، زنان نیز در حرکت مسلحانه شرکت کردند، به طوری که در اردوی انقلابی ستارخان در بین کشته شدگان جنازه 30 زن مشروط طلب در لباس مردانه پیدا شد. عکس دسته 60 نفری از زنان چادر به سر ایرانی تفنگ به دست که از محافظین سنگرهای تبریز بود موجود است. 20 شهریور 1309 لوریتا قدیمی ترین بازیگر تئاتر ایران در تهران به دنیا آمد. او اولین زنی بود که با لباس زنانه روی صحنه رفت و در نمایشنامه چون اوتولو، فیلم‌های چون شب اعدام، همای سعادت بازی کرد و در مجموعه تلویزیونی خسرو میرزای دوم کار نصرت کریمی بازی به یاد ماندنی رو ارائه کرد. همیشگی باش، خستم از تلخی شب، تو طلوع زندگی باش. پس از آن غروب رفتن اولین طلوع من باش، من رسیدم بکش رو جای پای گریه های آخرین من. حرف سکوتم خالیم رو به سقوطم بی تو با آبی عشق تشنم کبیر لوتم نمیخوام آشفته باشم آرزوی خفته باشم تو نذار آخر قصه حرفمو نگفته باشم ترس از آن غروب رفتن اولین شروع من باش من رسیدم رو به آخر تو بیا شروع من باش دم و از قصه جدا کن چکه کن رو باور من حد بکش رو جای پای گریه های آخر من اولین طلوع من باش توجه شما رو جلب میکنم به ضرب المثل های ایرانی. حرف باد هواست، اشاره به کسانی است که روی قولشان نتوان حساب کرد و حرفشان اعتبار چندانی نداشته باشد. حرف مفت کفش جفت به معنی کسی است که مزاحمی را جواب کرده عذرش را بخواهد و راه خروج را نشانش دهد. حرف حرف می آورد، به هنگام سخن گفتن از چیزی حرف به موضوعات دیگری نیز کشانده شده و حرفای جدیدی به وجود می آید. حرف حق تلخه، چون بسیاری از حرفای درست به حق واقعیتی تلخ و غیر قابل انکار را بیان می کنند و ممکن است به ضرر بعضی تمام شود. حرف دهنت را بفهم به معنی به کسی که هنگام صحبت به دلیلی از ادب خارج شده و حرفای نامربوطی زده و به مخاطب توهین کند. حرف راست را باید از بچه شنید، از آنجایی که بچه ها فطرتی پاک و دست نخورده دارند و دروغ و ریا را نمی شناسند و از طرفی قوه تشخیص خوب و بد یا نفع و ضرر را ندارند، هر چه می گویند عین حقیقت و از ته دل می باشد. حرف مرد یکیست. مرد یا جوانمرد کسیه که حرف خود رو عوض نکنه و روی حرفی که زده بیسته، به قول خود پایدار و پایبند باشه. امیدوارم که اینجور باشه. چند لحظه دیگر گفتار پزشکی دکتر منصور رو برای شما پخش میکنیم. اگر در رابطه با گفتار پزشکی دکتر منصور سوالی دارید، شما میتونید با شماره تلفن 27 58 22 12، تکرار میکنم، 27 58 22 12 سوالتون رو مطرح میکنید و من با دکتر منصور در میان خواهم گذاشت تا هفته آینده پاسخ پرسش های شما رو به شما داده بشه. چند لحظه دیگر به اتفاق گوش میکنیم به گفتار پزشکی دکتر منصور. در حضور دکتر منصور هستیم. هفته گذشته در رابطه با پوکی استخوان یا شکستگی استخوان صحبت کردیم. از دکتر میخواییم که دنباله بحثشون پی بگیرن. ضمن این که هفته گذشته ما چند سوال داشتیم دکتر منصور، یکی در رابطه با استفاده از ویتامین دی بود و همچنین سوال کردن که تأثیر نوشیدن آب در زندگی چی هست؟ آیا نوشیدن آب در بیماری های مثل فشار خون و قند و چربی تأثیر داره؟ و یه خانومی سوال کردن که ما ایرانی ها معمولا کم آب می نوشیم و گفته که کسی که روماتیسم یا دردهای استخوان مفصلی دارن میتونن به طور معمولی آب بنوشن و یا نه. در خدمت شما هستیم دکتر منصور. خیلی خوشحالیم بار دیگه مهمان برنامه رادیو البرز هستیم. بله، با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. از بحث هفته قبل ما رسیدیم به این مسئله که خود فرد چیکار باید بکنه که دچار پوکی استخوان نشه و اگه شد چه روشی رو باید انتخاب بکنه تا بتونه کمتر زایه ببینه. ما تو این مبحث باید مطرح بکنیم که مهمترین مسئله تغییر روش زندگیه. یعنی بی حرکتی گفتیم که خودش میتونه یک عامل بسیار مهم در ایجاد پوکی استخوان بشه، پس بنابراین حرکت و ورزش روزانه تأثیر خیلی مهمی در محکم شدن استخونها و همچنین کاهش خطر استئوپوروز یا پوکی استخوان میشه. پیشنهاد میشه که افراد مسن حداقل روزی نیم ساعت پیاده روی داشته باشن یا حرکتی داشته باشن، ورزش کنن. و همچنین مسئله دیگه مسئله رژیم غذاییه، یعنی باید یه رژیم غذایی رو در نظر بگیرن که به اندازه کافی کلسیوم بهشون برسه. کلسیوم مورد نیاز در افراد جوان حدود 800 میلی گرم یا ما به طور روند میگیم حدود 1 گرم در روزه که یه فرد اگه حدوداً 2 لیوان شیر مصرف بکنه نیاز روزانه‌شو میتونه برطرف بکنه. اما بعد از سن 65 سالگی در مردها و بعد از بروز یائسگی در زنها مقدار مصرف کلسیوم باید افزایش پیدا بکنه و حدود 1200 میلی گرم در روز باید مصرف بکنن. همچنین افراد میتونن از قرص‌های کلسیوم استفاده بکنن. قرص‌های کلسیوم میتونن در افراد مسن یک مقداری باعث یبوست بشن، اما یک نوع از کلسیوم هست که ترکیبی از کلسیوم و سیتراته که میتونه یبوست کمتری بده. همچنین افراد میتونن از ویتامین دی استفاده بکنن که به صورت قرص یا به صورت تزریقی وجود داره. همچنین استفاده از نور آفتاب به اندازه کافی، ترک کردن سیگار و همچنین کاهش مصرف الکل. همچنین یه سری روش ها هست که افراد میتونن خودشون اینا رو با سلیقه خودشون به کار ببرن که خطرات سقوط در منزل و راه پله رو کاهش بدن. مثلا درست کردن کف منزل، از فرشای استفاده بکنن که به اندازه کافی به کف زمین چسبیده باشه و فرش زیر پاهاشون لیز نخوره. همچنین موقعی که از حمام و توالت و راپله استفاده میکنن دستگیره مناسب وجود داشته باشه. همچنین یه سری داروها هستن که احتمال افتادن رو زیاد میکنن، مثل داروهای پایین آورنده فشار خون، داروهایی که برای خواب استفاده میشن و آرام بخشن، همچنین داروهای قلبی. و بله، حالا میرسیم به مبحث درمان. افرادی که تا حالا شکستگی استخوانی نداشتن ولی چند تا از اون فاکتورهای خطر رو در خودشون پیدا میکنن، اینا بهتره که به پزشک مراجعه کنن و یه اسکن استخوانی براشون انجام بشه. و اگه در این اسکن استخوانی مشخص بشه که این افراد استئوپوروز دارن، باید درمان رو شروع بکنن. درمان استئوپوروز به صورت اولیه همیشه همراه با کلسیوم و ویتامین دی، همچنین در کنارش باید روش زندگی رو تغییر داد. مجموعه این دو عامل میتونه خطر شکستگی استخوانی رو تو حدود 50% کاهش بده. در صورتی که شکستگی استخوانی بروز کنه، درمان باید در بیمارستان انجام بشه که به صورت حالا گچ گرفتن یا عملهای جراحی یا درمانهای مناسب دیگه‌ایه که پزشک معالج باید این درمانها رو با توجه به وضعیت بیمار انتخاب بکنه. داروهای دارویی هم وجود دارن که این داروها میتونن تقویت کننده استخوان باشن که این دارو از فعالیت سلولهای تخریب کننده استخوان جلوگیری میکنن. این داروها میتونن به صورت قرص مصرف بشن که هفته یک بار یا ماهی یک بار یا به صورت دو هفته هر سه ماه یک بار استفاده میشن. اگه به صورت قرص باشه، این قرص ها باید قبل از صبحانه باشه و فردی که از این قرص ها استفاده میکنه نباید بعد از مصرف این دارو حالت درازکش و خوابیدن به خودش بگیره، حداقل نیم تا یک ساعت بعد از مصرف دارو. همچنین داروهایی به صورت تزریقی هم در این گروه وجود دارن. یک سری هم از داروها وجود دارن که اینها سازنده استخوان محسوب میشن. همچنین میشه از هورمون‌های زنانه هم استفاده کرد بعد از سن یا رسیدگی، ولی این هورمون‌ها میتونن خطر بیماری‌های قلبی و سرطان پستان رو در زن‌ها زیاد کنن. همچنین یک سری از ترکیبات هستن که هورمون نیستن اما اثر شبه هورمونی دارن و در زنان یائسه استفاده میشه. دکتر منصور خسته نباشید، میخواستم سوال کنم که در رابطه با خانم‌ها صحبت کردیم، خانم‌های مهاجر به خصوص خانم‌های ایرانی که صدای ما رو میشنوند، در مورد اینا چگونه است؟ بله، ما در رابطه با پوکی استخوان گفتیم که مسائل نژاد، تغذیه، مسائل ارثی، همچنین تأثیر نور آفتاب و مجموعی از همه این عوامل تأثیر می‌گذارن، همچنین روش زندگی. حالا اگه ما بخوایم یه گروه خاصی رو از مهاجران که در دانمارک زندگی می‌کنن مثل هموطنان ایرانی رو در نظر بگیریم، عوامل تاثیرگذار در پوکی استخوان رو ما بررسی میکنیم در این خانم های ایرانی. یکی از مسائل مهم در محکم شدن استخوان ها نور آفتابه. خب ما میدونیم که در ایران نور آفتاب به اندازه کافی وجود داره، اما خب زنانی که در ایران زندگی میکنن با توجه به وضعیت فرهنگی یا مسائل اجتماعی نمیتونن از نور آفتاب به اندازه کافی استفاده بکنن. همچنین به خاطر استفاده از چادر سیاه، نور آفتاب به اندازه کافی به بدن خانمای ایرانی نمیرسه و ساخته شدن ویتامین دی به اندازه کافی صورت نمیگیره. همچنین با توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی، زنای ایرانی به اندازه کافی فعالیت بدنی ندارن. خب جاهای خاصی نیست که این خانم ها برن فعالیت داشته باشن، یا اینکه مثلا کشورهای اروپایی در کنار خیابان بدوان، یا اینکه فعالیت های جسمی مناسب داشته باشن. مسئله بعدی مسئله تغذیه است که مصرف سرانه شیر در ایران به نسبت سایر کشورهای مقداری پایین تره و ما گفتیم که یکی از منابع خیلی خوب برای کلسیوم مصرف شیره. هرچی مصرف شیر پایین تر بیاد، احتمال پوکی و استخوان بالاتر میره. حالا خانم هایی که از ایران به دانمارک مهاجرت کردن، خب شاید بشه گفت که مسئله مصرف شیر و همچنین فعالیت‌های جسمی رو بتونن اینها برطرف بکنن، اما متاسفانه در دانمارک نور آفتاب به اندازه کافی نیست و ساخته شدن ویتامین دی از طریق نور آفتاب خیلی کم صورت میگیره، ولی خب به عوض میتونن از داروهایی که حاوی ویتامین دی هستن و یا اینکه مواد غذایی که سرشار از ویتامین دی هستن استفاده بکنن و این مسئله رو جبران بکنن و خطر پوکی و استخوان رو کاهش بدن. همونطوری که در آغاز گفتگو گفته بودم که یه خانومی سوال کرده بود در رابطه با ویتامین دی، شما محبت کنین در رابطه با ویتامین دی محبت کنین صحبت کنین، و در آخر سرم یه خانومی دیگر هم سوال کردن در رابطه با مصرف آب و بعدن صحبت میکنین در رابطه باشه. بله، ویتامین دی یه مبحث خیلی جالبیه و ارتباط خاصی هم با پوکی و استخوان داره که در رابطه با همین مبحثی بود که ما خدمت شما عرض کردیم. ویتامین دی جزء ویتامین های محلول در چربیه و طی یه سری فرایند که در کلیه، کبد و پوست تحت تأثیر آفتاب هستند این ویتامین ساخته میشه. حالا این ویتامین چه تأثیری در زندگی ما داره؟ ویتامین دی باعث جذب کلسیوم از روده ها و همچنین باعث بازجذب کلسیوم از کلیه ها میشه و به نظر میرسه که ممکنه از فعالیت بیش از حد سیستم ایمنی هم جلوگیری بکنه، در صورتی که سطح کلسیم خون پایین بیاد اختلالات عضلانی بروز میکنه و ویتامین دی اینجا نقش خودشو نشون میده. ویتامین دی گفتیم که به صورت محلول در چربیه و به مقدار زیاد در تخم مرغ، ماهی های چرب و مارماهی، لکس وجود داره و میزان مصرفش هم در روز باید بین 5 تا 7.5 میکروگرم برای افراد بالغ باشه، ولی بعد از سن 65 سالگی باید مقدار مصرفش رو افزایش بدیم و به میزان 10 میکروگرم در روز برسانیم. تنها مورد من مصرف ویتامین دی در افرادیه که سطح کلسیم خونشون بیش از حد طبیعیه. حدود 20% ویتامین دی مورد نیاز بدن ما از طریق غذا تامین میشه و حدود 80% ویتامین دی از طریق نور آفتابی که به پوست میتابه ساخته میشه. پس بنابراین نور آفتاب خیلی خیلی مهمه در زندگی و به این نکته توجه داشته باشیم که هرچی سن بالا میره تأثیر نور آفتاب برای ساخته شدن ویتامین دی در پوست کاهش پیدا میکنه. به طور نرمال یک فرد بالغ اگه در طی روز بین 10 تا 15 دقیقه از نور آفتاب استفاده بکنه ویتامین دی مورد نیاز بدنش رو میتونه به دست بیاره. همچنین بهترین محلها برای تابش نور آفتاب قسمت‌های بازوها و سینه هاست و متاسفانه در افرادی که این قسمت‌های از بدنشون زیر پوشش قرار داره ساخته شدن ویتامین دی فقط در پوست صورت انجام میشه و این باعث بروز یک سری لکه های پوستی میشه که خانم ها در عوض میان از کرم های ضد آفتاب استفاده میکنن که این لکه های پوستی رو از بین ببرن و همین باعث میشه که همون میزان کم نور آفتاب هم به پوست بدنشون نرسه. حالا چه ریسک فاکتورهایی برای کمبود ویتامین دی وجود داره؟ این ریسک فاکتورها شامل اختلالات کلیوی، گروه های مهاجر به خصوص گروه هایی که پوست تیره دارن به خصوص در زنها و بچه ها و افرادی که تغذیه کمتری از ماهی و تخم مرغ دارن افرادی که کلسیم کمتری دریافت میکنن، مصرف طولانی بعضی از داروها مثل داروهای پایین آورنده کلسترول و داروهای ضد تشنج و مصرف طولانی مدت داروهای حاوی پارافین که به عنوان ضد یبوست استفاده میشن، اینها خطر کمبود ویتامین دی رو افزایش میدن. حالا چه علائمی در کمبود ویتامین دی در افراد دیده میشه؟ افرادی که کمبود ویتامین دی دارن، استخونهاشون ضعیف و نرم میشه و اینها ممکنه دچار تغییر شکل استخوانی بشن، دچار ضعف‌های عضلانی میشن، دندونهاشون زودتر میفته، شکستگی‌های استخوانی بیشتری اینها دارن و سیستم ایمنیشون فعالیت بیشتری رو دارن و اینها ممکنه دچار بیماری قند از نوع 1 یا بیماری تیپ 1 دیابت بشن. همچنین اگه این بیماری در بچه ها بروز بکنه، میتونه باعث یک نوع نرمی استخوان بشه که بهش بیماری انگلیسی یا راشیتیسم بهش هم میگن. حالا اگه کسی دچار کمبود ویتامین دی باشه چطور باید درمان بشه؟ یه سری قرص هایی وجود دارن که اینها ویتامین دی دارن و معمولا همراه با کلسیم هستند که به صورت روزانه مصرف میشن. همچنین ویتامین دی به صورت آمپول یا تزریقی هم وجود داره. حالا اگه کسی بیش از حد ویتامین دی استفاده بکنه چه اتفاقی براش میفته؟ معمولا ما گفتیم که این ویتامین دی محلول در چربیه و این میتونه در بدن تجمع پیدا بکنه و تجمعش در بدن میتونه باعث بالا رفتن کلسیم خون بشه که میتونه یه سری عوارض مثل تهوع، سردرد، یبوست و همچنین افزایش سنگ‌های کلیوی و در زنان حامله هم میتونه باعث اختلال قلبی در جنین بشه. حالا مصرف ویتامین دی در زنان حامله میتونه بین 5 تا 10 میکروگرم روزانه باشه و این میزان مصرف قابل قبوله. خب دکتر منصور، خسته نباشی و سپاسگزاریم از دوستانی که سوال کردن، همچنان منتظر سوالاتشون هستیم در مورد گفتار پزشکی دکتر منصور. میتونن با شماره تلفن ما 27582212 تماس بگیرن. اما یه خانمی پرسیدن که تأثیر نوشیدن آب در زندگی چی هست و یا این نوشیدن آب در بیماری مثل فشار خون، قند و چربی تأثیر داره و در رابطه با دردای استخوانی مفصلی هم سوال کردن که شما میتونید محبت کنید پاسخ این خانم بدید. بله، این مبحث خیلی جالبیه و شاید کمتر کسی توجه داشته باشه که آب چقدر در سلامت ما میتونه تأثیر داشته باشه. به همین خاطر من فکر میکنم که به صورت مختصر نتونیم به این مسئله جواب بدیم و یه جلسه خاص رو من راجع به این مسئله یا همین مصرف آب، میزانش، خطراتی که کم مصرف کردن آب یا بیش از حد مصرف کردن آب برای افراد میتونه ایجاد بکنه، من یه جلسه رو اختصاص میدم به این مسئله و میام صحبت میکنم. حالا اگه در این ضمن یا در این بین اگه سوالاتی هم بود، ما میتونیم به این سوالات هم جواب بدیم. با سپاسگزاری از شما دکتر منصور که وقتتون رو در اختیار رادیو البرز گذاشتید. من از شما متشکرم. نازی ناز کن که نازه یه سر به نازه نازی ناز کن که دلم پر از نیازه شب آتیش بازیه چشمای تو یادم نمیره هر قمه پنهون تو یه دنیا رازه نازی جون با ندا باشه پرشیده در کبکای مست قرور سینشون نر نقص تو نقصه پیچک توی چشم انداز ایبون من نسیم پاییزم دلم پرد شد دلم پرد دلم پر از شر من و باب تنهاییام تنها بذار دلم گرفته روزای آفتابی را برون نیا دلم گرفته نقش من نقش یک گل مون شکستد بی گل و آب برا موندن توی ایوون بهار دلم گرفته دلم گرفته دلم گرفته نازی ناز کن که نازه یه سر به نازه نازی ناز کن که دلم پر از نیازه شب آتیش بازیه چشمای تو یادم نمیره هر غم پنهون تو یه دنیا رازه من و باد تنهاییام تنها به داد دلم گرفته روزای آفتابی رو برون نیار دلم گرفته نقش من نقش یه گلدون شکستد بی گل و آب براموندن توی ایوون بهار دلم گرفته دلم گرفته دلم گرفته دلم گرفته یک شنبه گذشته در کشور همسایه دانمارک، کشور سوئد، انتخابات پارلمانی برگزار شد. نتایج انتخابات سراسری روز یک شنبه گذشته در سوئد نشان می‌دهد که ائتلاف راست میانه مرکب از 4 حزب محافظه‌کار با کسب اکثریت آرا قادر به ادامه حکومت خواهد بود. این ائتلاف به رهبری نخست وزیر کشور سوئد اندکی بیش از 49% آرا را به دست آورد، اما به احتمال قوی اکثریت کرسی‌های پارلمان را در دست نخواهد داشت. شکست سنگینی بود یک شنبه گذشته برای حزب سوسیال دموکرات سوئد. حزب سوسیال دموکرات سوئد که نزدیک به 80 سال بر صحنه سیاسی سوئد حکم رانده است، با این انتخابات شکستی بزرگ متحمل شد. سوسیال دموکرات ها که در انتخابات سراسری سال 2006 میلادی، یعنی 4 سال گذشته، با کسب بیش از 35% آرا از نیروهای راست میانه شکست خورده بودند، این بار تنها 30% رأی آوردند. این حزب برای تقویت موقعیت خودش در انتخابات با تعدادی از احزاب و نیروهای چپ متحد شده بود، اما این ائتلاف تنها به 45% آرا دست یافت و نتوانست برنده انتخابات روز یک شنبه گذشته 19 سپتامبر شود. با وجود این، حزب سوسیال دموکرات سوئد که یکی از موفق ترین الگوهای عدالت اجتماعی را در دنیای معاصر ارائه داده، همچنان با بیش از 29% آرا قوی ترین نیروهای انسانی منفرد در کشور است. در 100 سال اخیر این نخستین بار بود که یک ائتلاف دست راستی در انتخابات سراسری سوئد برای دومین بار به پیروزی دست پیدا کنه. در این حال برای نخستین بار هم هست که یک جریان راست افراطی به نام حزب دموکرات ها به پارلمان سوئد را میابد. این نیروی سیاسی با کسب حدود 4.6% آرا احتمالاً بیش از چند کرسی به دست نخواهد آورد، اما به خاطر رقابت فشرده میان نیروهای راست و چپ در پارلمان، حزب دموکرات ها می تواند در صحنه سیاسی آینده سوئد نقش مهمی ایفا کند. جریان دست راستی حزب دموکرات ها از سیاست ناسیونالیسم افراطی پیروی می کند، به ویژه با کیش اسلام و مهاجران مسلمان دشمنی می ورزد. این جریان در گذشته با حملات خشن به مهاجران شناخته می شد. نه تنها نیروهای چپ و سوسیال دموکرات، بلکه ائتلاف احزاب راست میانه نیز از همکاری با این حزب راستگرا که خود را حزب دموکرات ها خود مینامد خودداری کردند. اما بعید نیست که این جریان در آینده بتواند یا بتونن از تعادل شکننده در پارلمان به نفع خودشون استفاده کنن. برای جلوگیری از امکان مانور راست افراطی در صحنه سیاسی سوئد، دو راه بیشتر وجود ندارد: همکاری احزاب چپ و راست میانه در آینده، و یا راهی قطعی‌تر، تجدید انتخابات سراسری با این امید که این بار راست افراطی حزب دموکرات‌ها نتونن به حد نصاب بالای 4% آرا برسند و به پارلمان نماینده بفرستند. میزان مشارکت در انتخابات روز یک شنبه گذشته در سوئد نسبتاً بالا بود و حدود 80% از نزدیک نزدیک 7 میلیون شهروند سوئدی دارنده ی حق رأی در انتخابات شرکت کردند. دستامو گرفتی راهم از دنیا جدا شد، توی آغوش تو چشمم به جهانی تازه باش شد، بغض من از تو شکست و گریه شعر بی صدا شد. با تو دستامو گرفتی لحظه از شماره افتاد، لحظه های از تو موندن زندگی رو یاد من داد، با تو برگشت به دنیا به شروع همه ما، از خودم بریده بودم با تو برگشتم به فردا. وقتی تو نباشی من کجای روزگارم، بگو باره گریه هامو روی دوش کی بذارم، من که بی تو با جهانم با خودم کاری ندارم. با تو دستامو گرفتی لحظه از شماره افتاد، لحظه های موندن زندگی رو یاد من داد، با تو برگشت به دنیا به شروع حقای ما، از خودم بریده بودم با تو برگشتم به فردا. تو دستامو گرفتی راهم از دنیا جدا شد، توی آغوش تو چشمم به جهانی تازه باش شد، بغض من از تو شکست و گریه شعر بی صدا شد. با تو دستامو گرفتی لحظه از شماره افتاد، لحظه های از تو موندن زندگی رو یاد من داد، با تو برگشتم به دنیا به تو نباشی من کجای روزگارم، بگو باره گریه هامم روی دوش کی بذارم، من که بی تو با جهانم با خودم کاری ندارم. آدو دستامو گرفتی لحظه از شمار افتاد، لحظه های از دوردن زندگی رو یاد من داد، با تو بردش رفت به دنیا به شروع همهای ما، از خودم بریده بودم با تو بردشتم به فردا. میبینم خواب تو رو، میرم تا اون روزای شاد، میرم تا اون خاطره ها، حرفای تو یادم میاد، تو خواب دیدم پرندم و مثل آسمون بودی، کاشی مثل دویای ما یک ذره مهربون بود، رویای من رویای ستاره زیبای من، بیا با رنگ عشق من به غربت شبهای من، رویای من رویای من ستاره زیبای من، بیا با رنگ عشق من به غربت شبهای من. منم سراب و محب تو، چون که تماشایی توی، تو مثل ماه نقره ای نگین آسمون بودی، مثل شهاب آرزو الماس کهکشون بودی، رویای من رویای من ستاره زیبای من، بیا با رنگ عشق من به غربت شبهای من، رویای من رویای من ستاره زیبای من، بیا با رنگ عشق من به غربت شبهای من. لحظه با من هم سفر در وسط افکار من با دیبت تو خواهد رویامو بد بر می کنی اما دلش ساده هنوز رویا رو باور می کنه رویای من رویای من ستاره زیبای من بیا با رنگ عشق بزن به بربت شبهای من رویای من رویای من ستاره زیبای من بیا با رنگ عشق بزن به غربت شفای من رویای من رویای من ستاره زیبای من بیا با رنگ عشق بزن به غربت شبهای من.